Najpierw doszło do kradzieży i publikacji dużej ilości wewnętrznych danych firmy Sony Pictures, a potem pojawiły się groźby przeciwko tym, którzy pójdą do kina na komedię Wywiad ze Słońcem Narodu, przedstawiającą zabójstwo przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una. FBI potwierdziła, że za atakiem i groźbami stał rząd w Pchenianie. Rozważamy różne kroki. Osobiście podejmę decyzję o proporcjonalnej odpowiedzi na to przestępstwo, mówił podczas konferencji prasowej Barack Obama. Prezydent USA dodał, że amerykańska odpowiedź na działania Korei Północnej nastąpi we właściwym czasie. Obama skrytykował także wytwórnię Sony Pictures za to, że dała się zastraszyć i wycofała z dystrybucji satyryczny film, w którym występują Seth Rogen i James Franco. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Unia Europejska po raz pierwszy zezwoliła na szerokie zastosowanie terapii z użyciem komórek macierzystych. Mają one leczyć uszkodzone oczy. O szczegółach Rafał Motriuk. Komórki macierzyste mogą teoretycznie przeradzać się w każdy rodzaj tkanek i są wielką nadzieją medycyny. Teraz Europejska Agencja Leków stwierdziła, że mogą one pomóc ludziom z chorymi oczami. Chodzi o przypadki na przykład poparzeń, gdy na powierzchni oka zaczyna brakować specjalnych komórek macierzystych odnawiających rogówkę. W takich przypadkach oko traci przezroczystość, co może prowadzić do ślepoty. Teraz agencja stwierdziła, że nie trzeba już badać szczegółowo każdego przypadku i dobrze sprawdzoną metodę o nazwie Holoklar można stosować bez większych ograniczeń. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Rewolucja na jednym z najpiękniejszych placów w Rzymie. Na Piazza Navona po raz pierwszy zabraknie o tej porze roku świątecznego jarmarku. Nie podobał się ani Rzymianom, ani turystom. Chcąc opanować panujący tam w tym okresie chaos, władze Rzymu ograniczyły liczbę zezwoleń na stragany ze 115 do 72. Ich właściciele, objazdowi kupcy sprzedający rozmaite artykuły, zbuntowali się i nie odebrali nawet tych 72 zezwoleń. Burmistrz Ignazio Marino oświadczył, że nareszcie Piazza Navona należy do stałych mieszkańców i turystów, a przede wszystkim do dzieci, które świętowały na nim zawsze uroczystość Trzech Króli. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Teraz już czas na sport i Adam Malecki. Robert Kubica pojedzie w rajdzie Monte Carlo. Polski kierowca pojawił się na liście zgłoszeń i weźmie udział w inauguracji Mistrzostw Świata. Czekamy na kolejne informacje dotyczące sezonu. Kubica najprawdopodobniej pojedzie Fordem Fiesta WRC obsługiwanym przez zespół A-Style. Rajd Monte Carlo od 22 stycznia. Już dzisiaj za to do rywalizacji przystąpią nasi skoczkowie. Kwalifikację pozwalającą na udział w konkursie w Engelbergu zdobyło wczoraj czterech Polaków. Żyła, Ziobro, Murańka i Kubacki. Transmisja z skoków w Eurosporcie i w telewizyjnej jedynce. W Mistrzostwach Europy w piłce ręcznej do rozegrania pozostały już tylko dwa mecze, oba jutro. O trzecie miejsce Czarnogóra zmierzy się ze Szwecją, a w wielkim finale Norweżki zagrają z Hiszpankami. Ze zwycięstwa szóstego z rzędu może się cieszyć w koszykarskiej lidze NBA Marcin Gortat. Zdobył 4 punkty, do tego dołożył 7 zbiórek, a Washington Wizards pokonali na wyjeździe Miami Heat 105 do 103. Zaczęliśmy od motoryzacji, kończymy od informacji żużlowej. Dobre informacje dla sympatyków żużla w Lesznie. Z zespołem Fogo Uni kontrakty podpisali Rosjanin Emil Sajfudinow i Szwed Tomasz Jonasson. Do stali Gorzów dołącza za to mistrz świata Greg Hancock. Sezon 2015 żużlowej Ekstraligi rozpocznie się 5 kwietnia. Wszędzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Wszędzie może przelotnie padać deszcz. Na Podlasiu także deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Na Pomorzu miejscami burze. Nadal silny wiatr. Od 3 stopni na Mazurach do 5 w centrum i 7 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do osi. 55 cali 3D Sony Smart TV za 4490 zł. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. Laptop Lenovo Intel Core i5 za 1999. Trójgłowicowa golarka Philips za 109,99. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na Euro. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. I niskie ceny od Lidla.

Najmniejszemu, małemu, małemu. Synie letniej, tobie by siedzieć było w niebie. Wsak twój tatuś kochany, kochany, nie wyganiał ciebie. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu, małemu. Nie wystarczy. No, jak na taką trudną piosenkę nagranie będzie. Ci górole spod Malborka. Powiem, że pani reżyser Elżbieta powiedziała w czasie refrenu: o Jezu, co jest jak najbardziej na miejscu, bo chodzi w końcu o Jezusa, także przechodzimy na tym. To by nie było tak, które refren. Sytuacja w śpiewowych moich dzieci mówiły o Maczku, a potem dodawały skończ. Wykonanie było same sobie, ale za odwagę, bo to jest trzeba być odważnym, to jest bardzo ważne. Już, ale wiem, że jesteś odważny. Okazuje się, żeśmy dodali żewną nutę tą. Ale wszyscy śpiewali po radiu. Myślę, że w tej atmosferze wspólnoty pozostaniemy do godziny 9.57, bo wtedy skończy się nasza audycja. Już nie śpiewamy. W tym tygodniu sporo się działo w sprawach zagranicznych. W Polsce był prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, a Donald Tusk zadebiutował w roli szefa Rady Europejskiej. I jeszcze przed szczytem został skrytykowany, a to za niezaproszenie właśnie prezydenta Poroszenki, a to za krótki projekt konkluzji. A sam szczyt był właśnie rekordowo krótki, chociaż zdarzały się też zapanowania Van Rompuya, czyli jednodniowy. Poradził sobie, czy nie poradził Donald Tusk? Jarosław Kalinowski. Oczywiście, że sobie poradził. To, że był krótki, nie znaczy, że był efektywny, a był. To, że nie było Poroszenki, ja uważam, że nie musiało być. Był za to w Warszawie, miał bardzo dobre wystąpienie i bardzo ważną deklarację. Natomiast wracając jeszcze do szczytu unijnego, no temat dotyczący inwestycji europejskich, tego projektu Junckera, no on będzie jeszcze w szczegółach dalej omawiany, ale jest to kluczowy projekt na całe 5 lat następne. Ponad 300 miliardów euro inwestycji i to ma być ten podstawowy instrument, dzięki któremu podstawowy problem, czyli bezrobocie, zwłaszcza w młodym pokoleniu, ma być nie tyle eliminowane, ale no program, który ma służyć, żeby rozpocząć tutaj tą pozytywną drogę. Co do Ukrainy, przed Ukrainą bardzo długa droga, zwiększenie sankcji w stosunku do Krymu i utrzymanie solidarności europejskiej było najważniejsze i to mamy. Czyli wszystko dobrze. A Joachim Brudziński co powie? Proszę Państwa, jeżeli by tutaj szukać takiej literackiej odpowiedzi na pytanie, jak świąteczne, niekoniecznie, jak podsumować ten debiut pana premiera Donalda Tuska, to najlepsze, co mi przychodzi do głowy, to tekst z kabaretu starszych panów Ireny Kwiatkowskiej, albowiem prysły zmysły. No, ci, którzy chcieli zachwycać się... Można zaśpiewać. Albowiem prysły zmysły. Dobrze. Ci, którzy chcieli zachwycać się panem premierem Donaldem Tuskiem w Europie, no, rozczarowali się, bo jak piszą złośliwi internauci, no sorry, piąteczek, pan premier przyzwyczaił się do tego, że zbyt długo nie pracuje i ten szczyt był jego, co tu dużo mówić, kompromitacją. Jakie są reperkusje już ale zupełnie ja powiedziałam, poważnie. Van Rompuy też miał sorry, piąteczek. Poważnie, jakie są reperkusje z tego dla Polski? Ano takie, że to, co mogło być sukcesem, a niewątpliwie ważnym, nawet bardzo ważnym wydarzeniem była wizyta pana prezydenta Poroszenki w Polsce i jego ważne wystąpienie i ważne słowa, które padły w polskim Sejmie, nie wybrzmiały w Europie tak, jak mogłyby wybrzmieć, gdyby Donald Tusk nie popełnił tego błędu, jakim było niezaproszenie prezydenta Poroszenki na ten szczyt. I to pokazuje, że jeżeli tej refleksji panu premierowi Tuskowi będzie brakowało przy okazji kolejnych szczytów, to my z tego jego prezydentowania, czy królowania Europie będziemy mieli tyle, co kot napłakał. I takie są fakty, niezależnie od tego, jak uroczo chciałby to pan premier Kalinowski obrabiać i omawiać. Bardzo im miło za komplement. To fakty są takie, że Donald Tusk rozczarował. Rafał Grupiński. Pan poseł Joachim Brudziński jak zwykle porusza się po skrajnych stronach słownika języka polskiego i używa słowa kompromitacja w kontekście zupełnie nieodpowiednim. Oczywiście w pełni tutaj zgadzam się z marszałkiem Kalinowskim. To był krótki i udany szczyt, jeśli chodzi o cele, które chciano osiągnąć. Czyli jakie? W ogóle ja nie widzę powodu, żeby rozważać, czy się komuś coś udało, czy nie udało. Czyli daleki jestem od oceniania Donalda Tuska w tej roli, jakby był jakimś politycznym debiutantem, bo jest politykiem niezwykle doświadczonym, długoletnim premierem. Ale jest debiutantem. Ale no, mówiąc delikatnie, to jest tylko drobna zmiana w istocie w aktywności politycznej, choć na dużej scenie europejskiej, więc to w tym sensie oczywiście jest tam, odpowiedzialność jest większa. Natomiast jeśli chodzi o kwestie tych celów, które miały być osiągnięte, to przygotowanie tego dużego instrumentu finansowania inwestycji, bardzo ważna sprawa, kwestia zaostrzenia sankcji niezwykle istotna, zakaz inwestowania na Krymie, chociażby w firmom turystycznym i tak dalej, to są wszystko rzeczy niezwykle istotne z punktu widzenia celów, jakie chce osiągnąć Ukraina. Bardzo rzadko zaprasza się przecież przywódców trzecich państw na szczyty europejskie i w tym przypadku nie było to konieczne i dlatego tego zaproszenia nie było. Natomiast Petro Poroszenko wygłosił niezwykle ważne przemówienie w Warszawie i z tego punktu widzenia w tym ostatnim przedświątecznym tygodniu dwie stolice w Europie były rzeczywiście najważniejsze, Bruksela i Warszawa, bo w tych dwóch stolicach działy się rzeczy naprawdę ważne. Przygotowuje się Henryk Wujec, a tu niespodzianka, będzie mówił Tadeusz Cymański. Jaka zmyłka. Mnie się wydaje, że ja nie miałem wielkich oczekiwań i jest naiwnością uważać, sądzić, że Donald Tusk w swojej nowej roli, że on będzie autorem. On może być animatorem i te dokumenty, które firmuje jednak chcąc nie chcąc swoim nazwiskiem, są wypadkową towarzystwa, w którym jest. No niestety musi być z Francją, z Niemcami i tak dalej. To jest ten problem, o którym mówiliśmy w momencie wyboru. Czy on będzie reprezentował polski interes, czy też on będzie nasz, ale nie do końca nasz. Pani Kopacz jest premierem rządu i ona tutaj, rzeczywiście świetne wystąpienie Poroszenki, ale pytanie jest, czy Ukraina już, czy jeszcze nie została sprzedana przez Unię Europejską. Mówię mocnym językiem. Natomiast rzeczywiście rozczarowuje w tym dokumencie właściwie zrównanie, bo już powoli, powoli oswojono, że Rosja, Ukraina są siebie warci i tak dalej. I wydaje mi się, że ta walka, na której nam zależy, bo chcemy wyrwać Ukrainę z objęć tego niedźwiedzia, to jest pytanie, ale to jest zadanie bardzo trudne. A że jest to początek, pierwsze śliwki robaczywki, ja uważam, że trzeba stosować też taryfę. On tutaj ani nie rozczarował. Znamy Donalda Tuska, wiemy co się, bo nie można spodziewać. To był początek, to za wcześnie, żeby dokonywać jakiejś głębszej, poważnej oceny jego działania w tej nowej roli. Oczekiwania są ogromne, a możliwości jego są bardzo małe i wydaje mi się, że tutaj trzeba być realistą i ja się nie spodziewam żadnych cudów, ani wielkich cudów, jakichś spektakularnych sukcesów. To nie jest przywódca, to jest osoba, która kieruje, organizuje, ma wpływ na, ale jednak jeszcze raz podkreślam, on jest tam kimś, kto ma określone zadanie, ale określone możliwości. Tadeusz Henryk Wujec. Ta wizja Poroszenki była bardzo ważna, bo Poroszenko jeszcze wcześniej, zanim przyjechał do Polski, powiedział, że Polska będzie partnerem strategicznym Ukrainy i wyraźnie widać realizację tego. Tą ważną deklarację, że Ukraina nie będzie miała statusu neutralnego, on wystąpi o to, że do Rady Najwyższej złożył w Warszawie. To jest w ogóle zmiana kierunku polityki zagranicznej Ukrainy. Ten batalion polsko-ukraińsko-litewski, który ma tam siedzibę w Lublinie i wyraźna deklaracja, że to będzie wspólne nasze przedsięwzięcie, też jest bardzo ważne. I wydaje mi się, że gdyby nawet pojechał do Brukseli, to niewiele więcej można byłoby politycznie osiągnąć. A dodatkowo jeszcze trzeba powiedzieć to, że on miał przecież negocjacje za chwilę potem. Te mińskie negocjacje. On nie miał nawet kiedy pojechać. Przecież to jest człowiek niesłychanie zajęty, bo strasznie mający ważne rzeczy do decydowania. Więc ja rozumiem to, że on tam nie był, a na pewno będzie w Brukseli. A z kolei, jeśli chodzi o premiera Tuska... To ciekawe, ponieważ doradca prezydenta do spraw międzynarodowych Roman Kuźniar powiedział w Trójce, że na pewno były próby zaproszenia Poroszenki, ale pewnie nie było zgody wśród przywódców Unii Europejskiej. Tak, no to może coś więcej wie, ale bo ja tego nie wiem. Ja sądzę, że na pewno będzie... Tam nie o kurtuazję przecież chodziło, tylko o poważną rozmowę. Tak, no tak, nie chodziło o tego deklarację. Ale ważne jest również ten styl Tuska, jak on zaprezentował w czasie tego posiedzenia Rady Europy. Dlaczego? Dlatego, że chcę zwrócić uwagę, że to jest w pewnym sensie styl, który prezentował Balcerowicz na posiedzeniach Rady Ministrów, kiedy Buzek był premierem, a czasami zastępował go Balcerowicz, bo gdzieś wyjeżdżał, a akurat wtedy też czasami byłem na posiedzeniach rządu, w ogóle Balcerowicz inaczej prowadził posiedzenia Rady Ministrów. Były krótkie, konkretne. Jeśli ktoś był nieprzygotowany, mówi, to proszę następnym razem się przygotować, a nie zajmować nam tutaj czas. I to w sumie było 2-3 godziny, natomiast byli tacy premierzy, na przykład Mazowiecki, który całymi godzinami tak ucierał różne sprawy. Ja nie mówię, że to jest lepsze czy gorsze, tylko jest inny styl. I wydaje mi się, że to dobrze, że pokazał Tusk taki inny, sprawny, menadżerski styl. Sprawy trzeba załatwiać, a nie bez przerwy dyskutować. Przygotować dobrze i załatwiać. Moim zdaniem to była bardzo dobra inauguracja posiedzeń Pani Tuska. Pani komisarz Bieńkowska też tak próbowała i skończyło się to dla mnie ciekawie. Ale Tusko, nie o Bieńkowskiej. Teraz Włodzimierz Czarzasty. Znaczy, myślę, że jeżeli chodzi o pana premiera Tuska, no to pierwsze koty za płoty, tak? No, trudno jest oceniać coś, co się wydarzy wokół pana Tuska za po pierwszym razie. No, raczej byłbym bardzo jakby taki sceptyczny i z dystansem do tego podchodził. Nie cieszę się z tego, że skrócił te obrady, no bo rozumiem, że to jest po prostu jakiś problem organizacyjny. Ani on Europie nie zrobi lepiej, ani on Europie nie zrobi gorzej. Ważne jest to, że ten plan Junckera został przedstawiony i że jest blisko realizacji i początku realizacji tego planu. I tyle. W sprawie pana Poroszenki, no to państwu powiem tak, ja cieszę się oczywiście, że do tej wizyty doszło. Natomiast jeżeli ktoś ogłasza w imieniu Ukrainy możliwość końca tego statusu neutralnego w Warszawie, to to oznacza, proszę państwa, że to jest kierunek na NATO, tak? Więc tak bym szybko, bardzo optymistycznie tego nie oceniał, bo jeżeli Rosjanie, którzy są w takiej sytuacji, w jakiej są, uświadomią sobie, a przecież sobie uświadomią, że Ukraina może być w NATO, to na pewno wschodnia granica Ukrainy będzie jeszcze płonęła dłużej niż płonie, niż miałaby płonąć. No, Putin już sobie na swojej dorocznej konferencji, przepraszam, już sobie to uświadomił Putin, bo powiedział, że to jest budowanie nowego muru berlińskiego. Panie ministrze, no... Nie, bo już wcześniej płonęła, chociaż status neutralny. Pan mówi swoje, ja mówię swoje. No, każdy ma swoje przemyślenia. Tak? Ja w tej sprawie raczej bym bardzo ostrożny. To znaczy, to nie znaczy, że moim marzeniem nie jest, żeby Ukraina była bardzo blisko Europy. Natomiast no, to jest zarzewie następnego konfliktu. Trzeba mieć świadomość. Druga sprawa to zbliżenie do Unii Europejskiej. Ciąg dalszy. No, to ważna jest sprawa. Tylko pamiętajmy się państwo, że to nie nastąpi w przeciągu 5 albo 10 lat. Tak? I wejść Ukrainy do Unii Europejskiej. Pamiętajcie państwo o tym, że Ukraina ma olbrzymie problemy wewnętrzne, z którymi nie wiadomo, czy pan prezydent Poroszenko da sobie radę, bo to jest kwestia korupcji, to jest kwestia funkcjonowania władz, to jest kwestia demokratyzacji całego kraju, to jest kwestia łapownictwa. No przecież to są problemy olbrzymie. No przypomnę, że jeszcze niedawno były problemy z wojskiem, które nie za bardzo chciało walczyć, bo nie wiedziało, po której stronie powinno stać. W związku z tym cieszę się z tej wizyty, uważam ją za bardzo ważną, ale wielki dystans do tej sprawy i wielka droga przed Ukrainą i przed panem Poroszenką. Barbara Nowacka. Ale wspieramy Ukrainę. No, oczywiście. Jak słucham pana Brudzińskiego, to nie mogę zrozumieć, skąd to jego wielkie rozczarowanie Donaldem Tuskiem, bo skoro był rozczarowany, to znaczy, że miał wielkie założenia i naprawdę panu wierzył w mit króla Europy. Ależ oczywiście, proszę pani, jestem zaskoczona, bo mam wrażenie, że mówił pan zupełnie co innego i próbował pan nam wszystkim, że nie jest królem Europy i nie jest. I nagle okazuje się, że nawet w PiSie wierzą w króla Europy. Król okazał się nagi. Ani się nie okazał nagiem, się okazał fantastycznie ubrany, żadnych szat cudownych. Ani nie okazał się królem lwem. Pomimo, że płakał. Chociaż szlocha. Pomimo, że szlocha. Natomiast... Ale no, miał zadanie, z którego się wywiązał. I mnie strasznie w ogóle męczą, jak sobie myślę o tym, jak my rozmawiamy też o życiu publicznym, o porównanie do teatru, do sceny, do debiutu, do występów. To jest język, który albo do sprowadza... wojny, do frontów też. To też, ale to ta teatralizacja gdzieś sprowadza to wszystko do takiego wrażenia sztuczności, kiedy tak naprawdę dzieją się rzeczy konkretne i zarówno w naszym Sejmie i w naszej życiu politycznym, jak i tam wydarzyły się na szczycie też rzeczy konkretne. Więc wolałabym, żebyśmy w ogóle odeszli od terminologii teatralnej i zajęli się tym, co się tam faktycznie stało. Spotkali się przedstawiciele Unii Europejskiej. Nie mieli, podejrzewam sobie, na ten czas wiele do powiedzenia. Stąd zapraszanie Poroszenki teraz byłoby dokładnie gestem kurtuazyjnym, bo widać, że Unia Europejska nie jest jeszcze gotowa na pełne stanowisko dotyczące Ukrainy i Rosji i może lepiej, że nie podejmuje przedwczesnych działań, nie rzuca zbyt mocnych słów, bo niestety Ukraina jeszcze nie jest do wielu rzeczy gotowa, a i Rosja, problemy związane z Ukrainą i Rosją nie mogą być rozwiązywane zbyt pochopnie. Sprawa się robi coraz bardziej delikatna i faktycznie zapowiedzi Poroszenki o to zbliżeniu do NATO z jednej strony wydawałoby się bardzo słuszne, z drugiej strony przy tej eskalacji konfliktów, które już widzimy, jak patrzymy na to, co się też dzieje chociażby na, no chociażby nawet na Kubie i tym tarciu między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, wymagają jednak większego spokoju i refleksji, choć oczywiście bardzo bym chciała, żeby w jakiejś perspektywie czasowej, niedługiej, było określone, kiedy Ukraina będzie mogła wejść do Unii Europejskiej, ponieważ uważam, że jeśli będzie spełniała kryteria, to naprawdę byłoby dobre. Tam są wielkie problemy wewnętrzne, tam są też problemy takie zwyczajnie ludzkie. No, tak samo głód, wojna, dzieciaki do szkół nie chodziły. Masa rzeczy, które się dzieją złe i to na tym powinniśmy się skoncentrować, na realnej pomocy Ukrainie, a nie na zastanawianiu się, czy 3 akapity to dużo, czy mało. I wolałabym, żeby tym się zajęła Polska. No, wczoraj dojechał duży konwój właśnie do Charkowa. I pamiętajmy, że ta droga do NATO to będzie bardzo długa. Nie wiem, czy ma się co spieszyć. Da się wyznaczyć jakąś perspektywę czasową. Teraz porozmawiamy o tym, co się działo w Sejmie i ja nie wiem, czy państwo chcą rozmawiać o tych zachowaniach, powiedzmy, bardzo eufemistycznie, mało kulturalnych, a mniej eufemistycznie, czasami wręcz chamskich, czy też o tym, co się działo poza tym w Sejmie, bo działy się różne rzeczy. Mnie na przykład ciekawi, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie chciało zapisania w Konstytucji statusu po wsze czasy państwowego lasów? Proszę pani, bo jest to wprowadzenie tylnymi drzwiami i pod osłoną nocy, bo to jest też bardzo charakterystyczne dla tej władzy i dla tej koalicji, że jeden z najważniejszych aktów, jaki można dokonać w polskim Sejmie, to znaczy aktu zmiany konstytucji, przeprowadza się pod osłoną nocy, tak jak już powiedziałem, około godziny 12:30. Dlaczego? Dlatego, że zarówno, co szczególnie dziwi i zdumiewa, Polskie Stronnictwo Ludowe, jak i Platforma Obywatelska, taka jest moja opinia i moja ocena i to paru milionów Polaków. Chodzi również mi tych, o meritum tej już ustawy. Do tego zmierzam. Sprowadza się do tego. Ponad 2 miliony Polaków podpisało się pod wnioskiem o zabezpieczenie lasów państwowych i przed jakąkolwiek próbą prywatyzacji. Teraz ostatnim takim obszarem, jeszcze niezawłaszczonym, niezagospodarowanym, oczywiście mówię to z ironią, przez obecną władzę, pozostają te rodowe srebra, jakim od 90 lat są lasy państwowe. I ale co się okazuje? Proszę pomóc słuchaczom zrozumieć, o co chodzi. Chodzi o to, pani redaktor, że ten wniosek o zmianę, chodzi o to, że ten wniosek o zapis w polskiej konstytucji o zakazie prywatyzacji lasów miał jeden akapit, o który wszystko się rozbiło, a mianowicie ten zapis brzmiał literalnie tak, że lasy nie mogą być prywatyzowane, chyba że ustawa stanowi inaczej. Czyli, że rozmiękczamy obecnie obowiązującą ustawę i wprowadzamy taką oto zasadę, że jak koalicji się to spodoba albo zabraknie jej pieniędzy w kolejnym roku budżetowym, publiczne, to zwykłą ustawą będzie mogła wprowadzić możliwość sprzedaży lasów państwowych i o to się wszystko rozbiło. I kiedy powiedzieliśmy, oczywiście, poprzemy ten wniosek, tylko wycofajcie się z tego zapisu mówiącego, że można prywatyzować lasy państwowe, jeżeli ustawa stanowi inaczej. Nie było na to zgody, czyli uznaliśmy, że chodzi tutaj tak naprawdę o wprowadzenie tylnymi drzwiami do polskiej konstytucji takiej możliwości, że wtedy zwykłą większością głosów, właściwie jednym głosem, na przykład byłych działaczy Palikota, którzy dzisiaj dołączyli do Polskiego Stronnictwa Ludowego, to dziedzictwo od 90 lat pozostające własnością wszystkich Polaków będzie prywatyzowane. Strasznie długi wstęp i długi. Ale jakże merytoryczny. Jarosław Kalinowski, ale mamy audycję o określonym czasie. Warto trochę historii wcale nie tak dawnej przypomnieć. Za czasów rządu Jarosława Kaczyńskiego ministrem środowiska był pan profesor Szyszko. Wtedy pan profesor Szyszko przygotowywał takie rozwiązanie dotyczące reprywatyzacji i wykroił z lasów państwowych już 2 miliony hektarów tych lasów na rekompensaty dla, w ramach reprywatyzacji. I oto właśnie tak działał PiS. My po tym zbieraniu podpisów, ludzie zatroskani o lasy państwowe, składali podpisy, żeby rzeczywiście lasy państwowe zostały po wsze czasy państwowe. No mówiliśmy, proszę bardzo, nikt nie chce prywatyzować, zabezpieczmy to w konstytucji. I złożyliśmy taki projekt. I był on procedowany. A co jest z tymi tylnymi drzwiami? Przed chwilą pan Brudziński mówi, że tam był zapis. No oczywiście, no, ja dam jeden taki chyba najprostszy przykład. Jeżeli trzeba by było jakąś drogę budować, kawałek autostrady, gdzie fragmentem przez las państwowy to biegnie, no to te lasy państwowe nie mogłyby wykroić tej kawałek tej działki na budowę autostrady. A dzisiaj nie mogą, panie no, no dobrze, no, ale na inne cele, no, na inne cele, tak jak chciał profesor Szyszko i PiS w ramach... Już by po prostu było to niemożliwe. Panie pośle, od 8 lat rządzicie, dajcie już czyli po prostu mącicie ludziom w głowę. Panie Joachimie. No, ale taka maniera mówienia mącicie ludziom w głowę. Ale pana było manierę zagłuszania. Milknę. Można było w konstytucji zagwarantować lepsze jeszcze zabezpieczenie niż jakiekolwiek do tej pory było lasów państwowych. PiS głosował przeciw, niestety tak nie będzie. A teraz o przejściach? Słucham? O transferach politycznych? Nie. Teraz Henryk mówi co o lasach. Wydaje mi się tak, że lasy są dobrem państwowym i dobrze, że to konstytucyjnie jest chronione, ale rzeczywiście no, pewna elastyczność jest konieczna, bo na przykład trzeba czasami zrobić coś, co jest konieczne do dobra publicznego, co nie uszczupli tego dobra lasów w sumie dla narodu. Więc ja jestem za tym, że tu była pewna elastyczność i sądzę, że akurat kto jak to, to wydaje mi się, że PSL lepiej się na tym zna niż PiS. Czy ktoś chce jeszcze coś w sprawie lasów powiedzieć? Jeżeli chodzi o rozgrabianie obowiązku nie ma, możemy porozmawiać o innej sprawie, tylko nie jednocześnie, bardzo proszę. Przekonanie w społeczeństwie jest ogromne, naprawdę, proszę mi wierzyć. Ludzie nawet mówią, weź im tam powiedz, że łapy precz od lasów, jeszcze tylko tego brakuje, żeby obywatel jadąc... Nie. I jednak zauważmy jedną rzecz, że dzisiaj nie ma, ale jest takie domniemanie i przekonanie i wiara, że lasy były, są i są własnością narodową i że te są też świętość dla ludzi. I teraz wprowadzenie do konstytucji zapisu, chyba że ustawa stanowi inaczej, tak naprawdę to nie jest żadne zabezpieczenie i gwarancja. To jest, nawet bym powiedział, oddanie decyzji w tych sprawach. A tu ja nie mówię o celach społecznych, tylko mówię o prywatyzacji. Przepraszam, o sprzedaży, o sprywatyzowaniu, o zmianie właściciela. Właścicielem jest państwo, a teraz chcemy zrobić taki mały myk i dlatego czujność tu jest jak najbardziej na miejscu. Wojciech Szczerzewski. Myślę, już abstrahując od samej sprawy, myślę, że to jest taka rzecz, która znowu nie została do końca, po pierwsze, wydyskutowana, a po drugie, o której społeczeństwo nie zostało w sposób właściwy poinformowane, bo w tej chwili staramy się właściwie poinformować. Nie za bardzo wiadomo, co obywatele naszego kraju mają w tej sprawie myśleć. Myślę, że jakby Sejm poprocedował trochę dłużej, może by się dało określić bardziej precyzyjnie, czego te ustawy potencjalnie mogłyby dotyczyć i myślę, że ludzie byliby spokojniejsi, bez względu na to, czy głosują na PiS, czy głosują na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Ale myślę, że sprawa nie jest zamkniętej, można do niej wrócić. W związku z tym myślę, że to jest kolejny przykład. Już nie krytykuję w tej chwili nikogo, tylko jakby całą klasę polityczną, do której również sam należę. To jest kolejny przykład, że może nad tak ważną sprawą dla Polaków, jak lasy państwowe, dobrze było poprocedować pół roku dłużej. Nic się w tych lasach nie zmieni, poza tym, że liście spadną albo urosną na wiosnę. Barbara Nowacka? Nie, to ciężko się nie zgodzić z panem Czarzastym, że zabrakło tak naprawdę woli podyskutowania publicznego, że jest to sprawa istotna dla wszystkich. Właściwie każdy, z kim nie rozmawiałam przez ostatnich kilka dni, się gdzieś tymi lasami przejmował, czyli a będą zagrodzone, to jest rzecz dla nas wrażliwa. Okazuje się, że niby nie zwracamy uwagi na te lasy, tam gdzieś mijamy, czasami pójdziemy na grzyby, a tak naprawdę stanowią gdzieś w jakiejś takiej naszej tożsamości wewnętrznej, dumie, potrzebie tej polskiej ziemi i pięknych lasów. I szkoda, że kolejna ważna rzecz, którą widać, że ludzie by chcieli dyskutować, która nie jest tematem zastępczym, bo dotyczy prywatyzacji lub też zakazu prywatyzacji. Czyli ważny temat, gdzieś jest spychana nocą i wszyscy mają takie poczucie, że to kolejna wojna PiSu z Platformą o lasy, kiedy tak naprawdę wydawałoby się, że chodzi o jakieś dobro wspólne, o którym byśmy chcieli porozmawiać. Także ale apel do wszystkich nie że nikt nic nie wie, ale dlatego o tym rozmawiamy, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi. Ale nie wszyscy są tak mądrzy, jak pani redaktor i prowadzący. Pani redaktor, to jest drogie, ale noc nie jest dobrą, bo to robi wrażenie transmisji. Nie mogli oglądać tego. Rafał Grupiński. Na tym właśnie polega umiejętność zarówno uprawiania polityki, jak właśnie prowadzenia tak dobrze audycji, jak pani redaktor prowadzi. Nie należy wprowadzać ludzi, ani tym bardziej słuchaczy w błąd dzisiaj. Po pierwsze, to mówię do pana Czarzastego. Nad tą zmianą konstytucji pracowaliśmy blisko rok. To nie Sejm nad tym dyskutował bardzo długo. Było bardzo wiele posiedzeń komisji w tej sprawie. Wszystkie te komisje są transmitowane. Nie brakowało tutaj czasu na dyskusję. To po pierwsze. Po drugie, nic się nie działo pod osłoną nocy, tylko mieliśmy w środę wieczorem głosowania budżetu i między innymi lasów, dlatego że w czwartek i piątek było posiedzenie Brukseli, a trudno, żeby głosować budżet bez pani premier. Dlatego był wieczór w środę wybrany na głosowania, więc też, żeby nie wprowadzać słuchaczy w jakiś stan napięcia i sensacji. Swoją drogą można by było jakoś umówić się w Sejmie, żeby jakoś zrezygnować z tych nocnych posiedzeń, ponieważ tam się dzieją dziwne sceny. Ale przy okazji i poważne. Jedno krótkie słowo jeszcze a propos tej komunikacji. Po trzecie, jeszcze nie skończyłem. Po trzecie, przepraszam bardzo. Po trzecie, chcę powiedzieć tak, nie byłoby żadnego zamieszania, gdyby PiS nie wprowadzał tego zamieszania, to w sposób świadomy, tak? Ponieważ PiS postanowił bronić lasy przed jakichkolwiek ich prywatyzacją, zagrożeniami z wszelkich stron, jednocześnie wysadzając w powietrze zapis w Konstytucji, który by to lasy przed tymi zagrożeniami zabezpieczał. No więc jak ludzie mają zrozumieć, o co chodzi, skoro tak postępuje najlepsza partia opozycyjna? Chyba jakiś sens ma to, o czym powiedział Tadeusz Cymański. Chyba dobrze zapominałam, że to pan, a nie pan Włodzimierz Czarzasty, że można było wyszczególnić, prawda? Nie, no dlaczego? W jakich sytuacjach ustawa może... Jest uszczegółowione, że w sprawach wyborczych, w sytuacjach publicznych. To jest właśnie bełtanie wyborcze. Ja mogę krótki komentarz do tej komunikacji. Przepraszam, teraz mówi Barbara Nowacka. Krótkie zdanie. Jak tak słucham pana posła Grupińskiego, to przypomina mi się książka Autostopem przez galaktykę, gdzie mają w pewnym momencie zrównać planetę z Ziemią. Zrównać planetę z Ziemią i się dowiaduje ziemianin, że przecież była komunikacja, bo wywieszono na jakiejś tam planecie przy drzwiach komunikat. To mniej więcej tak samo wygląda, że w galaktyce X wywieszono komunikat. To nie jest komunikacja ze społeczeństwem, że jest nagranie z posiedzenia komisji lub stenogram. Mogę? Pani redaktor, proszę państwa, oj maluśki, nie ma internetu. W Platformie nie znają internetu. Po jednym zdaniu, tak? To chciałem panią Nowacką bardzo wesprzeć w tym, bo panie pośle z Platformy panią Nowacką powiedziałem i ze słuchem marnie widzę. Chciałem powiedzieć coś takiego. No, panowie, może żeście to świetnie przez 2 lata robili, tylko społeczeństwo nie zostało w tej sprawie skomunikowane w sposób właściwy i zamieszanie w głowach ma. To pan wie, w związku z tym, proszę pana, bo jestem takim samym za całe społeczeństwo, jak pan. Więc pani Nowacka ma... Ten proszę pana, no ale bez takiej arogancji, bo to nie ma sensu. Zawsze tak to robicie, że wychodzi na końcu źle, a potem mówicie, że jest dobrze. Ludzie nie wiedzą, mają pomieszane w głowach. To jest wasza odpowiedź. Proszę odłożyć te toporki, proszę panów. Czy mogę, panie redaktor? Proszę jedno zdanie. Jedno zdanie Joachim Brudziński. Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie zebrało ponad 2 miliony podpisów Polaków pod wnioskiem o referendum. My naprawdę Polaków słuchamy. Myśmy w ubiegłym roku rozjechali się po wszystkich powiatach w naszym kraju i jednym z najgorętszych tematów była kwestia prywatyzacji lasów. Zebraliśmy te podpisy i co? Ale nie szalejcie, panowie, dajcie dokończyć jedno zdanie. Ta pokaz arogancji, dlaczego przeprowadziliście to w nocy o w pół do pierwszej w nocy? I panie redaktor, to o czym mówił Tadeusz Cymański, czy te wątpliwości, które tutaj pan poseł Kalinowski przedstawia, no przecież jest świetnie zorientowany, że już dzisiaj w świetle obecnie obowiązującej ustawy lasy państwowe nigdy nie czynią problemów, jeżeli trzeba wytyczyć, nie wiem, drogę dojazdową. Natomiast co zrobiono z gospodarką morską? Jakie przedsiębiorstwo się ostało? To, które pozostało przedsiębiorstwem państwowym. Polska Żegluga Morska w Szczecinie dzisiaj funkcjonuje dlatego, że pozostało przedsiębiorstwo państwowe. Wszystkie skomercjalizowane przedsiębiorstwa, tak jak banki, zostały sprzedane. Za grosz wam nie ufamy. I taka jest prawda. I Polacy też wam nie ufają. Ale Brudziński nie zaprzeczył, że Szyszko chciał 2 miliony lasów hektarów. 2 miliony hektarów. Zamykamy rozmowę o lasach, a teraz będzie pan miał okazję, tylko bez podstępów. Teraz nie będzie pan mówił o lasach, bo chcę pana zapytać o pana nowych kolegów z partii. Co pana łączy z Arturem Dębskim? Bywał tutaj. I w tej kadencji, i w minionej transferów politycznych widziałem, czy widzieliśmy bardzo dużo. W tej kadencji z SLD do ruchu Palikota, z ruchu Palikota do SLD, z Platformy do PiSu, z PiSu do Platformy. Były też transfery z PSL-u do PiSu. Czyli było ich naprawdę dużo. Ja nie piętnuję takich zachowań, no bo każdy ma prawo do zmiany zdania czy do popełniania błędów. Natomiast ja zawsze dość chłodno... Już dość chłodno zawsze oceniałem tego typu zachowania. Natomiast chcę przypomnieć, że rok temu, ponad nawet już rok, z ruchu Palikota do PSL-u przystąpiło 4 posłów. Oni już dzisiaj nie są tylko członkami klubu. Czwórka. Mówię czwórka, bo tutaj sprzeczamy się po sąsiedzku, czy trójka, czy czwórka, nazwiska mogę za chwilę wymienić. Oni są nie tylko już członkami klubu, Bodio, Bramura, Bramora, poseł Dziadzio, jeszcze pani doktor. Szymiec Raczyńska. Tak jest. Widzi pan? Bardzo dziękuję. Pani redaktor jest bardzo dobrze przygotowana do tego fragmentu naszej rozmowy. A do innych nie? To są bardzo... Do tego fragmentu wszyscy, szczególnie. Wszyscy się potrafili zachować, a pan tej wytykań sugeruje nieprzygotowanie. Ale mogę dalej? Redaktor zawsze jest najlepiej przygotowany. Ale mogę dalej? Proszę bardzo. Się słodzimy, spokojnie. To są bardzo pracowici posłowie. I bardzo dobrze się odnaleźli w naszym stronnictwie i w naszym klubie. Ta szóstka, która wczoraj do nas formalnie przyszła, do naszego klubu, no zobaczymy. Rzeczywiście pan Dębski no różnił się z nami w sposób bardzo poważny, no ale każdemu trzeba dać szansę. No nawet mogę tutaj ewangelicznie mówić, że większy pożytek z jednego nawróconego niż z iluś tam, prawda, sprawiedliwych. No, no życzmy im dobrze. Ważne, że ludzie chcą pracować i to jest najważniejsze. Andrzej Duda rozpoczął swoją kampanię prezydencką nie za wcześnie? Nie, a nawet można powiedzieć wstrzelił się w takie społeczne oczekiwanie. Ludzie chcą poznać młodego kandydata, który jest przeciwstawieniem dla obecnej prezydentury. Prezydentury, którą co prawda w sposób bardzo wybiórczy mogliśmy zobaczyć, takie jakieś swoistego rodzaju podsumowanie, bo tylko Telewizja Republika, bo innym niezależnym stacjom nie wpuściła Kancelaria Prezydenta. Pani redaktor, pozwoli pani. Przyznacie, szanowni państwo, dosyć wyjątkową sytuację, kiedy prezydent Rzeczpospolitej był przesłuchiwany w Pałacu Prezydenckim przed niezawisłym sądem. Dlaczego mediów ta sprawa nie interesowała? Dlaczego uniemożliwiono na przykład telewizji Trwam wprowadzenie tam kamer i transmisję na żywo? I dlatego Andrzej Duda jest kandydatem, z którym mój obóz polityczny, ale i ludzie jakby nie angażujący się bezpośrednio w działalność partyjną wiążą olbrzymie nadzieje. Już musimy się podzielić czasem, to tylko proszę powiedzieć, kto to są drani i cynicy. Proszę pani, Andrzej Duda mówi, powtarza za słowami swojego mistrza, pana świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że chce, aby Polska podążała drogą demokracji, aby w Polsce była sprawiedliwość, żeby wygrywała elementarna sprawiedliwość, a nie draństwo i cynizm. Myślę, że dla każdego siedzącego w tym studio te słowa są ważne i każdy by się pod nimi podpisał. Dzisiaj jest alternatywa wobec tej prezydentury. Komorowskiego. Oczywiście, że tak, panie ministrze. I tą alternatywą jest Andrzej Duda. A jednym zdaniem do tego transferu chętnie zapytałbym pana posła Kalinowskiego, czy jego koledzy zamienią znaczek marihuany na zieloną koniczynkę, bo dotychczas promowali... Promowali, czy już nie są za legalizacją marihuany. Polska jest od roku już zamieniła. Co na to wyborcy Polskiego Stronnictwa Ludowego? Proszę państwa, bo będziemy śpiewać. Ja się nie dziwię, że PiS zgłasza kandydata na prezydenta zupełnie nieznanego Andrzeja Dudę. Podobnie też inne partie, które mają niskie notowania, jak Janusz Palikot, też chcą zaistnieć jakoś, zaistniały się wcześniej, ale też... A co z tym przesłuchaniem, panie? Zaraz do tego, najpierw o kandydaturze. Ale to było bardzo charakterystyczne wystąpienie posła Rydzińskiego, było bardzo charakterystyczne, że ja na pytanie o kandydata Andrzeja Dudy całą swoją wypowiedź poświęcił prezydentowi Komorowskiemu. Bo to się jeden kandydat liczący się tutaj na tej scenie, on się jeszcze nie opowiedział, czy będzie, czy nie. Ale koniecznie to jest charakterystyczne, że poseł Brudziński zamiast mówić o Dudzie, mówił o Komorowskim. To sądzę, że to jest chyba najlepszy dowód tego, że jest to kandydatura, która wszystkim chodzi w głowie, że to jest właśnie taki bezapelacyjny, mocny kandydat. Ale też zadał pytanie, dlaczego dwie telewizje nie zostały wpuszczone do pałacu na przesłanie. To, to jest decyzja sądu. Sąd prowadzi proces i tak dalej. I tutaj nie było żadnej jakiejś ze strony sądu zastrzeżeń. Tak Komorowski był świadkiem, nie był oskarżonym, Sumliński był przecież oskarżony, także to jest sprawa jest jasna. Myślę, to nie jest proces Komorowskiego, telewizji? To proces Sumlińskiego. Ale to co pan opowiada? Panie pośle, być może... Ale o czym? O procesie i o tym, kto jest na procesie i tak dalej. Przecież decyzja o tym, żeby... Czy pan się nie zapomina? Sąd decyduje. Tak, właśnie się pan zapomniał. Jakiś komentarz w sprawie tej rozwijającej się kampanii? Włodzimierz Czarzasty. W sprawie kampanii prezydenckiej, tak? Tak. Panie ministrze, chciałem panu powiedzieć, że jeżeli chodzi o pana prezydenta Komorowskiego, to jak będziecie mówili w ten sposób na początku kampanii, że jest to jeden jedyny kandydat liczący się na tej scenie politycznej, jest najlepszy, najcudowniejszy, to myślę, że Polakom może się to nie spodobać. Nie, ja tego nie mówię, tylko że poseł Brudziński wyraźnie właśnie pan to zwraca uwagę na to, że jest taki mocny kandydat. Ja oczywiście nie bronię pana Dudy, bo ja na pewno na niego nie będę głosował, ale przypomnę panu, że ostatnie notowania wskazują, że ma 24% na starcie. W związku z tym myślę, że to, co jest waszym problemem, to jest to, żeby pan Komorowski wygrał w pierwszej turze, bo jak nie wygra w pierwszej turze, to możecie mieć problemy. W związku z tym raczej bym bardzo był do tego zdystansowany. To jest jedna uwaga. Uwaga druga w sprawie tych drani i cyników, tak? No to stara zasada pisowska. Drania i cynicy są tam, a fajni ludzie są tu, gdzie my stoimy. Też bym panu Dudzie nie rekomendował używania takich słów, bo to też nie jest dobry pomysł na politykę. I ostatnia sprawa to jest kwestia transferów. Mówię w swoim imieniu, nie w imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ja generalnie nie cenię transferów. Znaczy, mam taki charakter, że bez względu na to, czy moja partia miała 42%, czy ma 7%, czy 8%, jestem przy tej partii, bo jestem po prostu z nią związany i uważam, że szczególnie trzeba być przy partii wtedy, kiedy ona ma małe notowania i niskie notowania. Notabene kiedyś bardzo zazdrościłem panu Palikotowi, kiedy starał się wprowadzić taki standard, jak odszedł z Platformy Obywatelskiej i zdał mandat, tak? To jedyny polityk. Natomiast problem... który to zrobił. Natomiast problem polega na tym, że już potem ci, którzy przychodzili do ruchu Palikota, oczywiście nie szli w ślady pana Palikota i nie zdawali tych mandatów. Mówię o radnych na przykład warszawskich, czy o innych osobach. Kończąc, nie podobają mi się transfery, chociaż wiem, że zdarzają się również do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To nie jest mój sposób myślenia o polityce i to nie jest mój charakter. Tadeusz Cymański, w jakiej sprawie, bo już teraz mamy wiele tematów w jednym. Tutaj bronił jednej rzeczy. Ja się nie zgadzam, że on jest zupełnie nieznany. On jest może mniej znany, Ale paradoks polega na tym, że to jest, że jest mniej znany, to jest moim zdaniem, to może być i to powinno być jego kartą, atutem, dlatego że jest. Przepraszam, ja uważam, że wielu ludzi ma już dosyć tych starych, ogranych, takich jak ja i innych tych ludzi. Przepraszam, my tu siedzimy w tym studiu. Tak, przepraszam, że tak powiedziałem, słuchacze również, bo to jest może nie eleganckie, ale pani redaktor, to jest młody, otwarty człowiek. On nawet nie jest takim klasycznym pisowcem, on jest bardzo otwarty. On nie słynie. Ja mówię, przepraszam, Joachim, takim, że wiesz, twardo, ostro. On się otwiera. Andrzej Duda jest nowoczesny, jest wykształcony. Ty też nie byłeś twardym, zamkniętym pisowcem. Już zawsze otwarty. Dlatego, panie pośle Cymański, co pan robi w PiSie? Ja znam te numery, ja znam te teksty. No bo to są właśnie takie... Ale chcę powiedzieć, że dlatego tu się zgadzam. Bardzo cenna i bardzo elegancka wypowiedź pana Czerzastego. Nie lekceważmy. Niech prezydent Komorowski zostaje prezydentem w walce eleganckiej, a nie przez pomniejszanie nawet roli konkurencji. Mamy szansę w Polsce mieć piękną walkę prezydencką i to może być walka fair play na wizję, na osobowości. Tego sobie życzmy, a nie posponujmy i nie róbmy w tej sprawie... No tak, ale pierwsze posponowanie było okej, dobrze, zdarza się, on nie jest aniołem, ale to jest człowiek, który ma naprawdę szansę powalczyć, a kto wie, czy nie właśnie wygrać te wybory. Pani serwuje sprawę już przekonany. Panie Joachimie, znaczy, ja to nie jest marsz 13, kiedy pan grał pierwsze skrzypce. No kilka programów, wszyscy będą wiedzieli, kim jest Andrzej Duda. Polubił tę funkcję. Barbara Nowacka, Rafał Grupiński jeszcze się nie wypowiadali w sprawach ogólnoprezydenckich. W sprawach ogólnoprezydenckich to skoro każdy tak na swój temat, to ja z przyjemnością powiem, że mamy jednak naprawdę dobrego kandydata na prezydenta, Janusza Palikota. Ciężko mówić o bardziej rozpoznawanym polityku. No poza panią, bo pani jakby startowała, by miała 10%, a Palikot będzie miał 1,5%. Ale szczęśliwie Palikot jest rozpoznawany. Biega z Flintą po lasach, Palikot nie biega z Flintą po lasach. Pisał w swojej książce, że razem z Komorowskim polowa na Głuszce, na Białorusi. Rozróżnia tak, pan czas teraźniejszy od czasu przeszłego, prawda? Przepraszam państwa. To, że ktoś polował, to nie znaczy, że nie przemyślał i nie robi, i robi to nadal. Otóż nie poluje i przemyślał swoje działania. O transfer, więc cieszę się, że mamy dobrego kandydata, który ma szansę powalczyć o sensowny wynik, przyciągnąć ludzi i być może dzięki jemu startowi mamy większą szansę na drugą turę w wyborach prezydenckich, bo ona jest ważna. Do słów niepotrzebnych pana Dudy się nie będę odnosić. Tak samo jak nie mam zwyczaju źle mówić o ludziach, więc pozwolę sobie nie skomentować transferu do PSL-u. Trochę faktycznie się dziwię PSL-owi, ale swoje zdziwienie pozostawię sobie. Jak zdumieni są wyborcy PSL. Rafał Grupiński. No, Palikot przeprosił za swoich byłych. Proszę, pan się nakręca tak w miarę... Panie Joachimie, przepraszam, że... Jak przyjmą, słucham, zamieniam się w słuch. Ale pan się strasznie rozkręca w miarę upływu audycji. Nakręca wszystko naraz, a teraz mówi Tadeusz Cymański też, proszę się już skręcić z powrotem. Rafał tak mnie Grupiński. Podkusiła pani redaktor, że... Diabeł. Rafał Grupiński. No, rozumiem, że PiS rozpoczął rzeczywiście kampanię i to już przed świętami. Mam nadzieję, że PKW te koszty będzie liczyła do kampanii tam, które w tej chwili PiS ponosi, bo to straszy jest też istotne z punktu widzenia, równowagi wydatków poszczególnych kandydatów. Natomiast muszę powiedzieć, że oczywiście walka na pewno byłaby ciekawsza, gdyby Jarosław Kaczyński się nie wystraszył, nie wycofał i nie wystawił kogoś innego, jeśli chodzi o prezydenturę, bo to jednak lider partii winien tutaj stanąć w szranki. Andrzej Duda jest politykiem mało znanym, ale oczywiście ze względu na to, że stoi za nim największa partia opozycyjna, nie należy lekceważyć jego kandydatury, to też na pewno walka będzie ciekawa, ale też myślę, że PiS ma jeden kłopot, jeden poważny zgryz, że blisko 40% wyborców popierających PiS obdarza zaufaniem Bronisława Komorowskiego. Więc to jest podstawowy problem, z jakim się musi PiS zmierzyć na początku swojej kampanii. Jarosław Kalinowski. Ja powiem o sobie, znaczy o sobie w sensie o PSL-u. No my mamy... PSL to ja. PSL. No byłem kiedyś prezesem i nawet wtedy nie mamy tak nie czasu, mówiłem. Nie mamy czasu na didaskalia. Nawet wtedy tak nie mówiłem. Słyszeliśmy, proszę, co pan do poseł meritum. Mówił w Brukseli. To błąd. Proszę do meritum. To nie to miasto. Strasburg. Jarosław Kalinowski mówi. Rozważamy dwa warianty. Pierwszy wariant... lider partii kandydatem. Też czasem mowa jest o tym, że jeżeli nie lider, to któryś z młodego pokolenia. Ja startowałem pierwszy raz nie mając 40 lat i miałem 6% w konkurencji z Kwaśniewskim, no więc myślę, że młode pokolenie warto sięgać. I drugi wariant, nie jest tajemnicą, że są głosy, są propozycje, żeby naszym kandydatem był obecny prezydent. No ale decyzje zapadną, myślę, gdzieś pod koniec stycznia, czy na przełomie stycznia i lutego. Właściwie mówiliśmy już o tym. Ale no ale pytałaby jakieś... pani o to. Nie, nie pytałam. No ale no, pytania o pana Dudę do mnie pani nie skierowała. No właśnie dlatego wydawało mi się, że jednak pan powie o panu Dudzie. O prezydenturze. Właśnie. Dobrze. Właściwie to kończymy i już nie mamy na nic czasu. A ja bym chciała zapytać jeszcze pana Jarosława Kalinowskiego, czy mógłby pan przyjechać na tym krzesełku jeszcze raz do mikrofonu, bo bym chciała zapytać, bo ja prawdę mówiąc nie śledziłam tego, jak w sprawie dotacji na świątynię opatrzności na muzeum głosowali panowi koledzy. Pyta pani o szóstce nowych kolegów, czy o czwórce? Bo nie, wtedy, kiedy było głosowanie, to jeszcze ta szóstka nie była w naszym klubie. Natomiast ta czwórka, która rok temu do nas doszła, głosowała tak jak klub, czyli zgodnie ze wskazaniem rządowym. Największą szarą strefę tworzy Kościół. Wystarczy ich opodatkować, a wtedy Rostowski przestanie tutaj wulgaryzm fotoratarami, paragonami, kasami fiskalnymi na zwykłych ludzi. Artur Dębski, nowy nabytek klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale proszę robić precyzję. Do spowiedzi teraz nowy nabytek Polskiego Stronnictwa Ludowego. A Dębski kiedy dołączył do Polskiego Stronnictwa? Sprzed dwóch lat wypowiedź. Nawrócił się. Może chodzimy się o panie redaktor. Czy miłość bliźniego? Spędzać więcej czasu na ulicy. Chciałem pana Jarosława Kalinowskiego się zapytać o taką rzecz. Czy Ryszard Kalisz też do was dołączył? Bo też głosował tak jak wysłał. Życzymy Państwu.